Rozkłada pajęcinę, rością ziarno czeka na roślinę. Procent stratę ma za rodzinę, wszystkuję młodym winem. Jeszcze nie dojrzałem, ofiary biedy za przywódcę go mianowały. Świat doskonały, nigdy nie istniał. Gdyż to ból był powietrzem dla cierpień kiska. Wysłał swe rozkazy, na ruszcie zagłady dobro i szczęściu smażył. Świat się zmienia, tą zmianami go zaraził. Wyważył odpowiednio swe ciężary. Wynoszący go rośnie w siłę jak podczas wojny dolary. Pali w czystym piecu, krew w budowniku spływa po jego mieczu. A w sercu bicie przyspiesza, niszczy, gładzi, piekło to obiecał. Diablo Hitlerowi, Stalinowi, od wieków jako egzekutora go polecał. Układa kwiaty rozmożenia ostatniego na pogrzeb ziemi wieńca. Ból, oszust, zdrajca, grabasz, morderca. Nie potrafisz to afić, nie ma zwykie. Wygrano zera jest, stałem wynikiem. Ból to ból, a ty jesteś śmiertelnikiem. Na przekór jego wszystkim nawykiem. W obecności jego jesteś szawikiem. Tylko wkurwi się do czerwoności jak szło nad panikiem. Należy wyjść od podstawowego założenia. Ludzie pragną szczęścia, nie cierpienia. Jednak te dożenia jak wszystko nie powinna ruszać praw innych istot. Żeby nie obskoczyć batów trzeba uważać. Podjęte przez siebie działanie rozwadę. Zważasz na ból pozytywnie jak i negatywnie. Przecież się nie bać się turbulencji. Opanować strach, środowej konsekwencji. Należy wyjść ze świadomej depresji. To nie kara, dopatrzy ból. Następna ofiara poszera swój zdobyć jak gornik. Szkodnik ukryty w ciemności jak z motor tam dzwonik. Nie wie się i kiedy atak jak wąglik. Te porównania bolą rubania, reszta osłania. Kategory twórczości, ból jest zdolny na niego. Nie jesteś odporny, to proces umierania powolny. Pod prądem klatka, odwieczna zagadka. Apokalipsa tryska strachem zjawiska. Ból się żywi, na tym zyska. Żywot krótki, ból, ból, negatywne skutki. Niesiony przez los jak i Bin Ladena. Wielu padło z wycieczenia. Ból zaczynając od gałęzi, kończy na korzeniach. Nie do wytropienia, nie do wytępienia. Nie do zapomnienia, coś na nowo uderza. Swe oddziały poszerza, dokąd zmierza nie wiadomo. Wszyscy Mayfu nauczono. Wielu jego rękoma wykończono. W jego szponach ułożono. Przystrojono ciernicą koroną. Upokorzono setki pokoleń. Dziś mi z nim przyszło żyć. Ale kto wie, może jutro przyjdzie twoja kolej. Tam jest mur, to mur, mur. Bo to jest mur, to jest mur.